Trójka. Program trzeci. Dzika karta. Na trójkowym zegarze prawie minuta po godzinie trzeciej na skraju nocy i dnia. Witają się z Państwem Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk. We'll be right back. zanurzeni głęboko, tak bardzo głęboko w marzycielskiej baśni. No a może jest to baśń, której akcja dzieje się w przestrzeni kosmicznej. Zdaje mi się, że to całkiem możliwy scenariusz, tym bardziej, że ognista czerwień, chłodny błękit i kosmiczna przepaść. To wszystko znajduje się na okładce dolimitowanej epki wydanej w zaledwie 315 kopiach. The Day Sleepers. Mam nadzieję, że Państwo jeszcze nie mają zamiaru usypiać. Zresztą proszę dać znać, w jakich okolicznościach dzisiaj rozbrzmiewa program trzeci. Dwa tradycyjne sposoby, to się nie zmienia, Facebook Trójki, facebook.com/trójka, ale też można napisać na mailu mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. A przed nami mąż i żona, Jenny and Joseph Andreotti. Nie wiem, czy tylko ja mam takie skojarzenia z grupą Cocteau Twins i grupą Slowdive, a to Fans of Love, prosto z Kalifornii. To wbrew pozorom nie są dźwięki z lat 80., tylko z ich najnowszego albumu ze stycznia, i to ze stycznia tego roku. No i album zwie się Permanent, tytułowy utwór dzisiaj w dzikiej karcie. No tak się pięknie składa, że 12 maja, więc już tuż zagrają na jednej scenie z legendą, z Xino and Oaklander w Los Angeles i wydaje mi się, że coś musi być na rzeczy, bo od jakiegoś czasu, tak właściwie od kilku miesięcy już informują o tym występie, no i odliczają dni odliczają godziny i wydaje mi się, że nawet sekundy, bo rzeczywiście ten koncert jest oczekiwany. Lista obecności. Melduje się pan Piotr. Pan Piotr ze szpitala, tak właściwie ze szpitalnego laboratorium, i donosi, że w szpitalu się nie śpi, dzikiej się słucha. Także pozdrawiamy wszystkich dzielnych pacjentów. No a pan Mariusz, tradycyjnie Nikifor z Beskidu Niskiego, pozdrawia wytrwałych i czuwających. No ja mam taką cichą nadzieję, że jednak większość z państwa jednak jeszcze nie śpi. Kalifornijskie świeżości za nami, a przed nami Warszawa. No i nowość od grupy Normal Echo. Zmęczone makijaże, moje ukochane. Blade alarmy, zaproszenia prosto z nieba i czułość, i wołanie do góry. Warszawa przychodzi powoli, bez chęci, w kieszeniach bezcenne diamenty. W kieszeniach bezcenne diamenty. Warszawa przychodzi powoli, bez chęci. W kieszeniach bezcenne diamenty. W kieszeniach bezcenne diamenty. Kwadraty ze światłem w ciągłym ruchu. Zwabione dusze masz na pamiątkę. Garderoba ze szkła, umieranie ze szczęścia. Garderoba ze szkła, umieranie ze szczęścia. Warszawa przychodzi powoli, bez chęci, a w sercach bezcenne diamenty. W sercach bezcenne diamenty. Warszawa przychodzi powoli, bez chęci, a w sercach bezcenne diamenty. W sercach bezcenne diamenty. Pełna 20 minut dźwięków bardzo surowych, bardzo ciemnych, no i myślę, że idealnych na odsłuch po zmroku. Dzisiaj tylko taki mały wycinek tej tajemniczej i introwertycznej historii Dawida Szczęsnego, który od kilku lat ukrywa się pod pseudonimem Normal Echo. Tak swoją drogą chyba dzisiaj już jeszcze nie wspominałem o tym, że wyjątkowo przed nami dużo dźwięków z naszego pięknego kraju. Chciałbym móc dotykać rąk, tak bardzo boisz się, wiem. A miłość ślepa jest i dobrze wiesz. Banalne kwestie nie dla ciebie. Widziałem cię dziś w parku na mieście. każdej z młodych dziewczyn rąk. Mówiłem ci, jak bardzo jest. Wolę to mieć niż tylko siebie. Zostało nam coś z tamtych dni, gdy było nas jeszcze trochę więcej. I myśli głęboko gdzieś prowadzą mnie tylko do ciebie. Daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd, daleko stąd. Daleko stąd, choć tak właściwie w naszych domach, tak nazwali swój najnowszy album. Jarek i Romek, czyli duet Bluszcz. No, przyznam się Państwu, że nie było łatwo wybrać jedynego faworyta z tej płyty, chociaż myślę, że na razie wybrałbym dwa utwory, od których trudno się oderwać. Solaris, czyli utwór, który wybrzmiał przed chwilą, ale jest też inny utwór, utwór, który zamyka ich album, który zwie się Nie ma ich. No i w tym przypadku muszę to podkreślić, bo rzadko kiedy mówię o wielkiej mocy klipów, no ale w tym przypadku myślę, że zapętlanie klipu i odsłuchiwanie tych dźwięków jest czymś wzajemnie się uzupełniającym, czymś takim bardzo przyjemnym. Może to przez te kolory, może to przez ten powrót do lat 90. No a może Państwo znajdą na to własne określenie. Polecam serdecznie sprawdzić klip, ale to oczywiście po audycji. Okazuje się, że słychać nas również poza granicami Polski. Pan Wiktor melduje się z pociągu do Lhasy w Tybecie. Wstaliśmy, u nas jest po 9 rano. No tego jeszcze nie grali. Ciekawy jestem, jak brzmi program trzeci o tej porze. No i pan Jakub To też jest meldunek z zagranicy. Pan Jakub słucha audycji w bani, obserwując rozgwieżdżone chilijskie niebo. Ja mówiłem, że nie warto zasypiać, więc proszę się nie sugerować kolejnym tytułem. Do snu. No i tak się pięknie składa, że w środku wiosny, zimowa, prosto ze snu. Niezupełnie premierowo, bo swoją premierę miała w programie trzecim w Offensywie. Zresztą wydaje mi się, że Piotr Stelmach w ich przypadku zawsze wyciągał tą taką pomocną dłoń. No i zawsze otwierał drzwi nie tylko do studia emisyjnego przy Myśliwieckiej 357, no ale również do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej. Dobrze, że mamy przedsmak, bo 4 lata czekania, no to państwo muszą przyznać, że to nie jest krótki czas. No a na nadchodzącą zimę będziemy już mieli cały album. Tak właściwie to będzie, no właśnie to jest jedna wielka tajemnica, ile tych utworów na tym albumie się pojawi. To znów zostajemy w Polsce. Tym razem w podróż w przestworza zabierze nas Amadeusz Górski. Searching i Amadeusz Górski, który zrobił coś, co idealnie łączy dźwięk z obrazem. Pisałem 2 tygodnie temu Amadeuszowi, że ja bym jeszcze raz chciał przeżyć tę historię, ten obrazek, no i to 8-minutowe emocje, tylko tym razem na takim wielkim ekranie, który otaczałby słuchacza ze wszystkich stron, i z góry, i z dołu, i z lewej strony, i z prawej strony. Amadeusz napisał, że wszystko da się zrobić, także trzymamy za słowo. Zostajemy w Polsce, udajemy się do Rybnika, The Cornwall. Proszę zapamiętać tę nazwę. Time's running away. Love is coming out to keep. I feel the long death last night. So like me, but it can fast disappear. It's it for love to feel. So you need to understand that it isn't just waste of time. Get your breathing higher. I cóż, że ze Szwecji. Echo Ladies, echo kobiet, no i takie dosyć głośne echo i różowe dźwięki, bo album sprzed roku nazwały po prostu Pink Noise. Jeżeli Państwo lubią kolorowe płyty winylowe, no to ta jest właśnie w kolorze różu. New York, New York, New York. Czy tam też jest smog? Orphans of the Smog dla tych wszystkich, którzy nieustannie walczą z jakością powietrza, no i grupa Death of Lovers. A pani Kasia donosi, że bardzo żałuje, że dopiero teraz audycji jej się przypomniało, bo pani Kasia chętnie umiliłaby sobie nią powrót ze spring breakowego szaleństwa. No to zazdrościmy tym wszystkim, którzy z festiwalu wracają, może nas słuchają. A pani Agnieszka nie z festiwalu, wraca, a tak właściwie zmierza do pracy i napisała, że te pół godziny wcześniej dobrze jest wstać. No to dla tych wszystkich, którzy wracają z festiwalu i dla tych wszystkich, którzy wstają do pracy, kolejny utwór. Spiritual Holes. Prawie na zakończenie dzikiej karty, bo jeszcze przed nami Death of Lovers. Cały program pojawił się na Facebooku Trójki, facebook.com/trójka, a przy okazji polecamy stronę polskieradio.pl/trójka. Tam podcast z dzisiejszej audycji się znajdzie. A my już dziękujemy. Na skraju nocy i dnia. Elżbieta Różycka, Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.